من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فلج مقصد خلافته أغا أمن دي او مطلب دا دی چې مسلمان په امن شي او د مسلمان نه حرج لري شي نو د مسلمان نه د حرج لر کولو د پاره درې قوانین ذکر کړي ځکه بنیاد د امن په اصل کې په محبت او په عفت ته دې وجنه درې قوانین دي د پاره ذکر کړي د آیات کریمه کې لومبه قانون ذکر دی دې کې دا ذکر کړي چې اولاد او خادمان به استیزان اجازت غواړي او مخکی آیات کریمه چې تیر شو 27 نمبر آیات ناغه کې استیزان د غیرو ذکر او د نورو خلقو او مطلب دا لري چې درې وختونه داسې دي چې انسان د عام عادت فوجه په دغه اوقاتو کې بے پردی او بے پروايي سره ناشته یو د سبا د موزنه مخکی بل د ګرمې وخت کې او بل د ماسوتن د مانځن وروسته نو دې اوقاتو کې د غلامان او خادمان دي او نابالغ اولاد چې غو مراهق دي عورت پوریږي اگر د داخله دوه لپاره اجازه غواړي او بغیر د دې اوقاتونو د اجازه اغستو ضرورت نشته ځکه ډیر وخت غیر راضي نو کار وخت اجازه غوښتل فرض شي نو حرج برا شي کنه او الله دین کې حرج نه دی یخې په دې دین کې حرج نشته ابو داوود د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت راوړو چې په دې آیات باندې اکثر خلک عمل نه کوي او دا منسوخ هم نه دی او زه خو خپل وینځي دوم دا امر کوم حافظ ابن کثیر راغسته وغا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم خامخا اجازت دی غواړی تاسو نه الذین ملکت ایمانکم هغه کسان چې مالکان دي خلاصون تاسو من تاسو غلامان خادمان او کران او الذین هغه کسان هم لم یبلغ الحلم چې نه دی رسیدلی بلوغ تا منکم ستاسونا مانا معشوم دے بلوغ تا ندے رسید لے او مراحق دے مانا دلسو یولسو دولسو کالو دے سلاس مرات پا دریو وقتونو کی دریو وقتونو کی بدی اجازت غواری عام وقاتو کی ددید پارا دی اجازت ضرورت دکنشتا چه خپل کوری دے مورت لاری دی گنا او فین دی مثلا نو دے پا دی دریو وقتونو کی بدی اجازت غواری بری که مراحق دے خوا بالی خبارو غواری بری دا دغه نه بالغ بارہ کی ہوئی چې ردیار له سکالو دوله سوار له سکالو پورې تقریبا دې مراهقي من قبل صلاۃ الفجر مکه د منز د سبانا وحین تضعون ثيابکم او پکم وخت کې چې ګډه تاسو پکم وخت کې چې ګډه تاسو بعضی جامې خپل من الظهیرته په وخت د غرمه کې ټول جامې څوک نو بازي خو بازي جامې لري کی زیاتی جامې کنه کمیس لري د لاندې پنینی مثلا دارنګ ټوپه مو په لري کی او من بعد صلات العشاء ورس د مونږ نماز وختن دا درې ټیم دي سلاس اورات لکم دا درې اوقات دي تاسو د پردې دا درې اوقات دي نو لیس علیکم نشتا پتا سبانی ولا علیہم نپدغا کسانو بانی مانوین غلامانو انزو باندی او دارنگی پو ما شمانو مراحقو باندی جناحن سکونا بعدہن نپس دے وقتنونا کاغی اجازت نگوانی غلام او انزی او دارنگی ما شمان خپل چی مراحق دی ناغی کردین رستو پدی دری اوقاتو کنی او دی اجازت نگوانی کنن اس گنا نشتا او په دې دریو اوقاتو کې به اجازه غواړي یته بولم دا تربیت ورکه چې بچیا دې ټیم کې راغنه نو دې نو اجازه بغواړي خو خه بګه چې مونږ پوښتنه چې دې راغې دې اجازه طریقې مخ کې تیر شوی نو کچې دا کور نه د ویلې چې خانه لګ صبر وکای ایثار شنه به ایثاره کې وړي کې دي شي مور دا به پردې د پدغه وخت کې مثلا زیاتی جامل رګړې دا یا مثلا تک وخت کې غرمدا او لام بي مثلا غسل کيو دا څه دي کې ناس ته شي کدي ورنه نوځي نو د نظر په لګي نو ته یې سارش بار صورت کده نه یم نو به اجازه غواړي ځکه د قران کریم حکم دی او دا اجازه فرض دی اب اخر دین علاوه نور وختونو کې اجازه ته ضرورت نشته چې کله ماشوم دی لا بالغ نه دی ښه ولي وجه صدا چې نور اوقات به ولي ضرورت نشته ځکه حرج راځي سراځي تنسیار از دی فوافون علیکم بازو کم علا باز دیر تلون کی رات لون کی دی پتاسو بازستاسو ببازو اچھا دیر تلون کی رات لون کی کنا نبیار وقت اجازت غوختلو کس را دی حرج را دی کنا تو صرف دیدری ٹیم اکی بدا معشوم اجازت غواری چی مراحق تخا یو خو دیر لکی دیر او کالو دو کالو پوری لڑو کی کنا لیلوی دیر لسو کالو تقریبا دیر دی چورس یو لسو کالو دن دی مراحق شی چې دی اول وسو ټول وسو بیا وسو سوار وسو کالو کولې دی مراحق دی نو دې بدریو ټیمونو کې اجازه غواړي دا رنګ غلام مين زب غواړي او غنن سبا نشته خدا خوشتا او دا ځکه په عام اوقات او غیر وخت هغه ګورته نه نوځي رانه نوځي نشي اجازه غواړي حرج برازي او دا غا علت دی چې قران کریم خپل ذکر کړی دی نفس کې راغلی دغه وجه چې نبی له سلام بیا دلیل نیولیو چې چا دې تاسو کړو چې دې پښو جوړه څنګه نبی علیہ السلام دې بشو جون تب تو تا پاکه انها من الطوافین علیکم والطوافات دا خو ډیر زیرا زیرا دې به څنګه دوی بچ گئے او صحابی ناشتو او د سکاو لوټه یې خو په دې کې پښو رااله ناغت کې وجه ته ناغه تا لوټه خو خپل ناغه دې نو بوس کله ناغه بیا ودا شورو کو نا وین زو تو لاړو خادمنو اغه دې لګدا چې په حیرانتیا کتل اې دې دا پات دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علت ذکر کو چې طوافون د دینه په سن په لوخي بچکه د نور سيزون نه خو بچو خو د پښو غاړه یې بچ کولې کذالک یبین الله لكم الایات دا شانتی بیانې الله تاسو ته آداب دا آداب دي کنه دا قوانین دي او الله علیم حکیم او الله تعالی په ذات د حکمتونو والے هو دې نو تاسو ټول حالات دا مخې ته دي حکیم حکمتونو والا دے پہر حکم کی او ہر ادب کی جتاسو دے دربی حکمتونو دی خواہ اس چکل اب مالک شنو بیا بسکے دغ معشوم لویشو انزل سشپار سوکالو تورسی دو بلوف تورسی نو بیا بہر وقت جازت والی و ایزا بلغل اطفال منکم الحلوما او کلچ ورسی لکان ستاسو بلوختا بالغان شو فلیستعدنونو اجازت دی غالی ہر وقتی کما استاذن الذين من قبلهم لکه اجازه وختاره کسانو چې مخکې د دینه بالغان شوې دي د بالغ د پاره هر وخت اجازه دي هر وخت چې نوځي نه اجازه بغواړي غاړه به تاسو کوي په څه طریقه باغی ته خبر ورکړي چې زرانه نه وته مرزمه او لکه خپل باغ دی ها دا نه چې لکه د میلو باندې غران نه وځي فلیستاذنو کما استاذن الذين من قبلهم ورخان ورغه پرېدا اذن ور کوم د جدي نه مثلا مخکې تیر شوې ده دا د خپل کور مثلا ده کذالک یبین الله لكم آیاته ورته کې سوره حکمتونه دي سوره او خیاطیا خبرې دي بږي کذالک یبین الله لكم آیاته دا رنګ یو وضاحت کوي الله تاسو ته دا آیاتونو د احکام خپلو هغه آداب تاسو ته کوي او الله علیم حکیم دې دغه ټکی راوړو چې ګوره دا آیات تاسو دا قوانین د الله د علم دلاندې دي او دا د حکمت او د پوهې دلاندې دي ښا او چې کله الله یو قانون تاسو ته خي او ادب خي نو هغه د پوهې قانون دی او به کې حکمتونه دي ډېر حکمتونه. عبد الله بن عباس رضی الله عنه خلکو په دې عمل مری شه پیدا زما خپل بچی او غنی روان یوسف په عمل نه کوي عمل به وکړي په ټول کې چې دا د دین اسلام دا څه حکم دی چې ډېر خلک دا شي دي چې هغه په ظاهر کې نور پرده کوي نو دا چې ډېر ګران دي په کار دي چې اولاد له بار بار دا تربیت ورګه پوهي چې ګوري بچیا دا درې ټیمونه دا درې چې بده کې به اجازه غواړي چې ډوګي دي چې لوی نو هغه دا تربیت ورکول چې کله راځي نو ځینو غاړه تازه کوا لکساتی ساره که چگی ده پتاو لگی چه غران نوزی اولاد خامخا پر دخی بانده پاواز بانده سره پویگی ده پل بچی بولی نپویگی چه غده نبیان نوزه اجازت بغواره غبرتوی چه رازه سوک نیشتا بیا خصوصا داسی کورونو که چه زنانه ناستی ولی که دیشی تا کور تزی کور ده که سورا حکمتونه دی او بالغ خپل کور ده ده لیکن استاد ما مالو غغله ده نان سره د خوځو خو د خوځو نصدر نشته کنه خوځو خو یو بل راتلی شي شریعت خدا نه دی بنګړي او دې بنکړي چې ستاسو مامالو ترلو نه ستلا او تا غاړه تازه کړن هغه برتوی لیک صبر وکړي چې نه کې پر دې ته شنه بیا راځه کنه وګوره سوره بهترین قانون دی او په دې عمل تقریبا پاتې رخه سو پنه کې نو هغه به پردګي بیا راشي چې نه ځا پنه نو دی او ستاسو مامالو ترلو لا دا ډوبر سو نشته کې دې شي نورې زنانو راغلي چې زنانو خو زنانو نو څه نشته کنه دا نه چې شریعت تا باندې چې زنانه دې نه دي زنانه دې لاړ شي کو پابندې او په قانونو کې دایي چې مکمل قانون به جاری نو کدا چې قانون په یو ملک کې شته په یو علاقه کې شته په ټولو کورونو کې شته او ټول خلک په عمل کوي زنانه دې راضي کړي او بلدا په یوه باندې پابندي خو نشته په افسوس دا چې دا قانون نن د خاص خلکو د کورونو نه وته دي عام خلک وبرې چې غیبي عملو کې ښه دې وجنه مفاسد راضي ګړ نو زم قانون ذکر کړي او په دې زم قانون کې مقصد څه دی حرج لرګول دي ښه چې پتا الله تنکیا نه راولي لکه دې قانون کې مقصد دا و چې تنکیا نه راولي نشه کله ماشوم نه بالغ دي نه درې وختونو نه علاوه خیر دي کنه نوزی لاندې نوزی بي اجازه ده خو چې بالغ شي نجات بغواړي کنه نو حرج لرکه چې ډېر تکلیف را نشي او بالغ ته حرج نشته ولې هغه ولې وخت نه نوزی لاندې نوزی یو پس ضرورت باندې یو پس ضرورت پر راځي چې په ضرورت باندې راځي نو په کار کې کوخه کوي غلط ازه کوي کنه نو دویم قانون والقواعد من النساء او هغه عاجزا بوډېګانی د زنانو نه بوډېګانی زنانه قواعد جمع د قاعده توند او قاعده وی ناس ته خدي ده او کومه خزا چې هغه سند یاس تورسی کنه نو مانا دا اوس کې نه ستا د کار هو تا سو کې په نکاح باندې نه دی بیا کنه ولې د بچو جوګنه دا د اولاد جوګنه دا دارنګه خپل قوا د هغه کمزوري شي وي دي لري د قواعد وی والقواعد والقواعد من النساء او بوډېګانی زنانا اللاتی هغه لا يرجون نکاحن چې امید نه لري د نکاح کولو ولې دا چې عمر تر رسیدلې نه شي په عادت کې په دغه عمر کې زنانا بچی نه راوړي د 50 کالو ده د 50 کالو ده فلیس علیهن جناح نشته پاغي باندې څه ګنا ای یزان ثیابهن دا چې وباسي بادي جامې دا مو چې ټولې جامې بربند نه سیا بهن مر سیوای جامې لکه پړونې نه په سر کړې ادا ته روه ده غیر متبرجات بزینا اون به ښکارا کوون کې خپل ډول زینو د ډول بنخ کار کوي او نور د دې په پرده کې تخفیف راغی اسانی راغی کوم زنانه چې هغه 50 کالو ته 55 کالو ته ورسې دا یا شپې تو کالو ته مثلا یې ردی د پاسه ده نو دا هغه سطر ختم کړه ټول خلکو نو هغه مخ کولاوي او سړی وته ګوري ګنا پکې نشته خدا پکې شرط چې رانجه به نه پوری کړی کریمونه او غازی او پودرې او میکپونه به نه کړی شونډي به نه سری کړی دارنګ د مولا اعظم او د شاملندن او د قدم پلک جامې به نه جوړې کنه دارنګ سر به په داسې طریقې نه منګس کړی چې او خپل خپل پکې کلیپونه لګولې دیو دا چې زونه بنې چې دا پکې نشته غیر متبرجات بزینا مطلب دا دی نبی اډیګ دا او کنی نو هغه بوډه هم خطرناک ده کنه چې هغه لګي او ډول سنگار کوي او ټیک دی چې ډول سنگار ولا بند نه دی لیکن چې کله ډول سنگار یې کړل دی نو مخ بیا نه کولاوي مخ بیا پټ ساتي ځکه ګناه دی بیا ا دې وخت ګناه نه دی خدا مطلب نه دی چې خامخا دې ښکار کی د اجازه ته غوړه دال چې په داسې عمر کې هم پردو وای استاف ابن او کدی ځان حب چو ساتي خیر الله نن نو دا دې غوړه دی دیلا ډیر به تر خدا دا الله وي چې دې وخت هم دا بوډه شوی دا خدا مخ پردو کی او د ډول زینا هغه بچو ساتي او باقی دا چې ځان ښکار نه کی زیاتی جامه لري نه کی معنی پړونه لري نه کی او کله لري کنه څه ګناه نشته خصوصا زمون کوسی مصیبی او کوسکی او ګډه دا مشره زنانه دا هغه یو کور نه خپلوان دی بل کور تزيد غشان صرف لوپټه په سر دا پړونه نشته څه ګناه پکې نشته خو دې عمر ته رسیدلی نو ګناه نشته خو کفرس کړه دین ځان بچ کی چې په پړونه کې دې پرده کینو ډیره خاله ثواب ډیر دی وایي استغفر نه خیر الله خو دې مطلب دا لري چې دا مطلب چې خامخات تاسو مخکاره کې مخکاره کول اجازه ته بس ګناه پکې نشته او کپټ ته کو نو ثواب ډیر نه استغفر نه خیر الله دې قرآن کریم وی خیر دې کنه نو خیر هغه دوی چې ثوابونه یې پکې کنه اه والله سميع او الله اوریدون کې دې د هر خبرې د مخلوق علیم په دې په حالات د دوی باندې دې دوټو کو کې اشاره واچي ګوره ته کوم خبره د خلینو او باسي نارینه او زنانه الله ته پتلا تیرا تا په کوم نیتو باطلا او ستا په حال باندې پوه دې چې په کوم حال وو دې نارینه او زنانه نو اخر درېم قانون په دې روکو کې دا درې والا قوانین ذکر کوي کنه دام د دفع د حرج د پاره دې چې کلا کلا ذات بوشو چې یو ګړو یا لوندو یا مریض بیمار دا به یو تن سره کیناس ډوډې به پړه نو په دې وخت کې با کله لدی پړون کې پړه کې داراله چیرې دا سړی خو معذور دی او ماته کنه خوراک ډېر وکټي ډېر وکړ او یا به دا هغه معذور ذهن ته داراله چیرې زما د وجه نه د تکلیف نه دا به ګناي کنه ځکه زه خو معذور یم او دا سره کینم نه دا به تکلیفي یا زم دا صورت دی چې کله یو سړی لار شي لار کړه پلار پورې جدا لري تارې بل خزه کړی دا او د مور یا مړه دا یا شته خو لکه جدا راته نه مثلا یا دی جدا دی د پلار کړل یا د مور کور دی مور ځوانه وا پلار د مور شنه هغه بل خاوند کو بن بن خو نه دی کنه د پلاندر کور دی هلته لا یا د پپو کور ته لاړ شي یا د ماما کور ته لاړ شي یا د ماسی کور ته لاړ شي پرده کې ها ولې د ماسی نه خو پرده نشته کنه نه د پپو نه پرده شته خو دایي ګلونو نه پرده راکنه د دې چې کور ته لاړ نو دغه دې کې به خوراک کو نو کله کله دایي خاوند نه پپو یې د خپل ماسی د خاوند نشته د دړو ته بداراله چیرې د کور ته خوراک کومه دا چې د ګناه نه دغه چې سړی خنشته نه الله یې ګناه پکې نشته غي په دې خوشاليږي د خپلوان نه کنه د خپلوان خو په دې خوشاليږي چې خوراک ورکره او نه کینو خپګيږي چې تا ورکره او ګناه خوشاليږي په دې نه دا مو چې کني ګناه ده دې سره خرج لرمخه څنګه لري کې دې څنګه نشته دا تعلقات شریعت بتا نه پندې بلکې دا خو چې سمره سیوای نه شریعت په دې خوشاليږي چې تاسو مینه یو بل سره خو د شریعي حدودو د لاندې لیس علی الاعمى حرج نشتا پړون باندې سګونا ولا علی الاعرج حرج او نه په ګډ شل باندې سګونا ولا علی المریض حرج او نه په بیمار سګونا پس کی بیمه ماته کولو کی نه نه په ډوړې خوراکی کني ما مچی کدا خلک کینو په قهاولی ګری دی مکروه دی اخو ځان لمه کړه دا رون چی ما مته ته مکی کیږي فقه حنفی کې دایو رون ما مته مکروه ده د ګډ ما مته مکروه ده لیکن په خوراک صورت کې نو خوراک ځان لري کې ګناه نشته دا خوراک مسله ذکر کې دلته ها ولا علی المریض حرج او نه په بیمار باندې سګونا ولا علی انفسکم او نه په تاسو باندې ان تاکلو چې خوراک کوي تاسو مم بیوتکم دخل کورننا خل کورننا بیوتکم منا بیوت ازواجکم د سړي د خځې کور هم دا غوړي کړه دا رنګ د اولاد کور هم دا غوړي کړه د بچی کور دی او ته خوراک پی د زوی کور یې هلته خوراک کوي او بیوت آبائکم یا د کورنو د پلارانو استادونه او بیوت امهاتکم یا د کورنو د میندو استادونه او بیوت اخوانکم یا د کورنو د خویندو استادونه درونو استادونه اخوان ګونه ده اخ جمع ده او بیوت اخواتکم یا د کورنو د خویندو استادونه معنا ضرور کور تلاړې دا کور جدا دی هلته خوراک کوي دا رنګ د خور کور تلاړې هلته خوراک کوي او بیوت امامکم یا د کورونو د په پوګانو تاسو نه او بیوت اماتکم یا د کورونو د په پوګانو تاسو نه بیوت امامکم د کورونو د ترونو تاسو نه ام وی ترتا او جمع امام رضی د کورونو د ترونو تاسو نه او بیوت اماتکم یا د کورونو د په پوګانو تاسو نه ام ترت وی او ام په عربی کې خپوت وی نه پلار خورتا نو امام دا د عم جمع ده او امات د عمتون جمع ده خپوت وی او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماما ګان استادونه اخوال جمع د خال خال ماما ته وي او بیوت خالاتکم یا د کورونو د ماسی ګان استادونه د مور خور هغه ته خاله وي بارو کې او جمع خالات رنګ او ما ملکتم مفاتحه یا غجتاسو مالکانی ده کنجانو داغی مرتا غلامن دی غلام کور دی او صدیقکم یا ستاسو را دوست کورنا او صدیقوی صدیق رشتین دوست ہوئی چی اگر صدیق زران دور امینه دا چی پا صداقت دا رشتیانا نا دیر کمی گوئی او تیرو مسلمانانو که صداقت بیرو لگا صحابه گرامو که بیا داغی مرسو تابعینو که داغی پا نسبت کم دی بیا تبا تابعینو که داغی پا نسبت کم دی دیر دور که خوڑو ملاوی گی نا صدیق دلو دوست ہوئی گوئی خوا دلو دوست دیر کم دیش مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ ایو دے گے وی دوست دیر قسم دی یو زبانی دی بل نانی دی او بل جانی دی زبانی خودی تو چې تاسو الله رکه ملو شي اسنګال له خیر به خیر او بچی خو دې زبانی وي زبانی جمع خرڅه دوی مګه دي چې هغه نانی دی نانی دی ته چې ته خی کنه مالدار پیسې ټکر سرشتن اگر ادي ستازه کې ناشته چې پیاله چې به اوس کوم کار به خوشی کنه خو هغه نه دی تاسو والا ناراضه نو درې قسم پکې جانی دی جانی دی ته چې هغه تاسو خوشاله کې متاثر داسې دی لکه چې پاغه خوشالي راغلي اګه پتا غم راغی نو ته وای چې پاغه غم راغلي دا دوست دی خدا جانی چې دا اصل دوست دی کفرس کا داغه کور دلاره نه ودل دا مطلب نه چې ته بګنی به پردګی کې دا پرده کې راستي دوستي نشتا خو را دوست کور والا خو پیژنې کنه چې مثلا دا داغه دوست ته بیٹک کې کې راستي او طرف تا او غي خوراک راو باسه چیر او باسه لا ډوډۍ راو باسه نه الله وی خیر ته خورای کنه ولي کتا او نه خور لاړ نه بدل نه خپشي چې خزه تر اغلی وي جنوم نو دا مطلب ته به خوراک نه او ګور ډوډۍ ته مو چې غي پکړه واره ولا تاو نس کله خپکیږي وی کنه نو زه کې دا ذکر کړل او دا مینه سی واقعي کورنه کې دا څه قوانين دي ښا په دې قوانینو چې عملو شي کنه د سره مینه او الفت دیږي خو چې کوم شرعي مینه او الفت دي ښا چې هغه سبب د ثواب دي مسلمان سره مینه دا خو سبب د ثواب دي دا رنګ د خپل خپلوانو سره مینه درلو دا خو سبب د ثواب دي الله به د اجر درکړي لیس علیکم جناحهم اوس یو بل حرج دفه کوي چې بعض اوقات کې ګڼ کسان ناشتي په یو د خوراک کوي بعض اوقاتو کې ځان ځان لې زمو خلکو کې مشهور ده وی ځان لنا څه خوراکي سم هندو دي وای نه که ځان له خوراکي او که بجمه کې دواړه جاي لیس علیکم جناح نشتا پتا سو باندې سګونا ان تاکلوا جميعا دا چې خوراک کوي تاسو په یو ځای ټول کې نه په یو ځای ګڼ کسان شپه ګټ کسان ناس دي یو مجمع نه یو پلیټ نه خوراک کوي او اشتا تم یا ځان ځان له کول شي دواړه جاي او دومره دا چې د جمع خوراک کې برکت ډېر دي چې کسان نبی له سلام لرالو وي د الله رسول مونږ مړي دي خوراک په هغه وخت کې کمو یا زموږ د مشرانو حال د نن نه تقریبا یو 50 سال 60 سال مخکې لار شه کنه د دې ته څوک مشران یې غیبر ته وایي چې د هغه عمر مثلا 80 سال دی دا غره تاسو وکړه په پخوا د خوراک سم چلو نه خبره ته وایي چې د نن نه 50 شپېته کال مخکې ډېر کار خرابو تر دې پورې چې د خلکو سره به ورغوش نه د ورغوش کاروم ډوړې باندې ملاوي کسان کم وګوره ها دې منسو باندې والا توایو چې کسان کمو خوراک نو او کسان چې سور ډیریږي نو خوراکونه راوړيږي دومره زیات خوراکونه لیدا خو دا غي تنظیم دی دا الله او ما من دابت الا لله رزقها کنه په باغ وخت یو ګره کسان باندې مړې ده یو تن بل ته پوسو کنه هغه وې ویره پرون نه بلو میزان خپل کړو ان موږ خلک بچ یو بل به دعوت کو اشر مشر کو بلال نه ته به وړي وړو چې به وړو وی به اوس په دې ورځې گزاره کیږي ښا تاسو خوراک به ځان به مړاو چې بیا پته نه لګي ډوډۍ نه ملي کنه داسې حالت ده نه الله جل شانو خو یو ځم خورې شي کنه بي له سلام غي ته وي تاسو ځان ځان له خورې څخه نه مړېږي ټول یو ځای ته خوراک راولې او بیا خورې نو تاسو به ټول مړېږي هغه دا کار شروع شنو برکت پکې پیدا شي ګوره د جمع خوراک کې برکت دي یو خدای چې سړی خوراک هم مزیدارو کی ولې پا غب شپ کی په خبرو تورو کې خوراک دی او بل دا چې آی کې برکات نازلېږي خصوصا ګڼ مسلمانان دي ټول په یو ځای بسم الله په شرعي طریقې شروع کا او په شریعت نه داغه او پر اثر نه ځان لچې ته کینو داغه اثر هغه شان نه لکه څنګه چې لګنه دي ځکه نبی له سلام او ته تاسو ټول په جمع خور ان شاء الله بیا به مړیږي او بیا دا کار شروع کو چیرې او تن په دغه نه لګل لګل وډای چې چا به سر پکړي او غوړ روانه شي کې کون دوم ډیر دی ولی یو کور کې صاحب کو شوې دی بلکې دال کو شپا کې شوې دی بلکې ریږي پکې شوې دی بل شملې را بار ته بل ماستنو ګڼ خوراکونه مخې ته راځي نره چا یو سیس خو دې جابل سیس خو دې جابل چې او غن خوراکونه وکي او بل دې غن خوراکونه کې فائدہ رږي یو خوراک کې مثلا حرارت ډیر دې ګرمي ډیر ده او بل کې یخني ده یو نړۍ ځن نړۍ دې نه واغ چې یو نړۍ داغي نه واغ سره ګرمي ولا کم اخلا یو کې خشکی ډیر ده او بل کې رطوبت ډیر ده نتا چې خشکی والا او خړو ور پسې داغي نه واغ سره داغي الګي کینو فازه کینو لغه دا ځکه حکیمان بدرقي لګي بدرقي زده وي یو سیس کې یو نقصان دی سایډ افیکټ یو دی کنه هغه د بدرقه باندې او باندې هغه سیس وسره یو دی کنه نه نو سپکی هغه ختم شي نو ګڼ خوراکونه دي نو صحت باندې مخې هله ګوره طالبانو صحت خې کنه طالبان خصوصا زمونږ دی غاړي ولې هی هم مختلف بخکری راي او ذکری کنه پای کې گازرې پای کې پاتینګړي پای کې بل څه شي ناغه ټول خپځي یو شک دیو نه کې بل دبل نه کې بل دبل نه دی صحتونه صحیحه برابرۍ نبی له سلام او د طریقو کول لري اسانه طریقه ته تاسو یو ځای خوراک کوئ ګڼ کسان شپږته کسان دا جمع کیږي او بیٹک کی یا په یو ځای کې کینه او خوراک کوئ هو ځان ځان له کولی شي ګناه پکې نشته ګوره هکې وسړی دا دی د هندوانو کار دی نه هندوانو کار دی مسلمانانو کار دی مسلمان نه ته هندو کې او اشتاتن ځان ځان لم کولی شي هو یو خبره یاد ساته چې فیضا دخلتم بیوتن کله چې داخليږي تاسو کورونو ته مانه دې کورونو کې او کور ته د عامه کې تیر شو تاسو کور دې که تاسو د پلارانو دې که د میندو دې که د خویندو دې که د رونو دې که د ترونو دې که د پپوګانو دې که د ماماګانو دې که د ماسیګانو دې که د دوستانو دې که د غلامانو دې نو فسلمو سلام وکوي ښه فسلمو طریقه ښه ښه د ادب دې چې فسلمو والا انفسکم نو سلامو کې پوسی دونکو داګې باندې تحیته من عند الله پیشکشی دا د الله د طرف نه دعا د ژوند دا د الله د طرف نه تحیته ته وي دعا الحیات د جون دعا ده مبارکتن برکتون والا ده طیبه زړه خوشاله ای سبب زړه خوشاله ده ها دې سره الله له خوشاله کته وی چې زړه اطمینان می نصیب شي نو سلام کوا او بل تم دا حکم کوج سلام کوا غره دې سلام سره ولې هغه ته دعا وکړه پته نه لګی چې دعا قبلی هغه السلام علیکم دا بهترین دعا ده الله دې پتا سو باندې سلامتون نازل کی خپل بچاو نازل کی مان الله دې عذاب نه بچ کا الله دې بد روز نه بچ کا الله دې مصیبت نه بچ کا الله دې مرض نه بچ کا الله دې حرف نه د غرق نه د عدم نه سلام سيد کنه الله دې راغ نه بچ کا دا وګوره سوره بهتر دعا ده ځکه وی دا چې کوي ځکه مبارکته دې کې الله برکت شي بل طیبه پاکیزه ده بیا دې مقام کې تسهیل کې علامه غرناطی وی وی اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم يوما اذا دخلتم بيوتا مسكونه کله چې داسې پوټو ته ننوځې چې پای کې څوک اوسي لکه دا مخ کې کورونه چې ذکر شو نو چې وایې فسلموا علی من فیها من الناس پای کې چې څوکی پاغه سلام وکړي او دا چې وی علی انفسکم ځکه انفس دلته په معنا د صنف دی معنی تاسو هم د دې کنه لکه قران کریم کې دا ذکر دی ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ان شاء الله رب جو سوره حجرات کې دا انفس نه مراد څه دی یو بل مانه په یو بل سلامونه کوي کاږي تا کور ته راځي سلام بکی کتر راغي کور ته دې سلام بکی او مخکم ترشیو چاوي مانه دادا اذا دخلتم بيوتا خاليه کله چې تاسو کورونو ته ننو دای چې سو پکې نه تش دې نو په خپل ځان سلامو که کنه په بل چانه کې دا بل طریقه مانه کور ته ننو دې په کور کې سوښتنه نو الله وي په خپل ځان سلامو که فسلموا على انفسكم په خپل ځانونو سلامو کې دا خپل معنا شو اصل معنا شو او دا داته وای چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین موږ کوم نه وای السلام علینا وعلى ځان باندې سلام کو کنه کو نو دک شان دې دا دعا ده کنه بهترین دعا ده مو کور ته جن نو زه کور کې سوښتنه مو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین جمعه ته چران نو زه جمعه کې سوښتنه مو وای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین که سوکی خو بای سلامو کې کنه دا مظهریم لیکلو تفسیر کې لکه څنګه چې علامه غرناطی لیکلي دي درېم معنا دا کړی و چې د بيوت نه مراد جمعتون دي نو معنا دا ده چې اذا دخلتم بيوتا کل جران نو زه جمعتون تا فسلموا على انفسكم نو سلامو کې پاغ چا چې و دي پاغه کې تاسو په شان دي کنه په هم جن سو خپل باندې نو که څوک پکې هم نه کنه جمعات ته تشته نو بیا خدا سو السلام على النبي والملائكه وعلينا وعلى عباد الله الصالحين په نبی علیہ السلام دی سلامی په ملائکو دی سلامی په مونږ دی سلامی او د الله په نیکو بندګانو دی د مقام کې تفصیل دی علامه غرناطی لیکلی دی درې واړه تعبیرات دلته کول شي درې واړه صحیح دي ښه نو د انفس نه مراد هم جنس هم کیدی شي د انفس جمع د نفس مراد کې د خپل ځان هم کیدی شي سلام وکړئ په خپل ځانونو یا سلام وکړئ په اوسیدونکو د هغې کوټو کورونو تحیتا پیشکشی دا تحیتا دعا د ژوند من عند الله د الله د طرف نه مبارکتا برکتونو والا دا سبب د ډیر خیر ده برکت څه ته وایي ثبوت الخیر الالهی فی شی چې په یو څیز کې د الله خیر راشي ښه او طیبه پاکیزه ده دې کې نه نوځي نو دې بل څه ټکی ووایي ښه سلام یې شوی د ډیرونو خصوصا دا هغه چانه چې د قران او سنت سره رابطه نه کنا هغه د بیا وګوره ای بیا نور نور ټکی وي لدین خو بیا هغه انګریزان خلی په خپل جبه کې ای سلام کې اگر چې هغه ټکی داغی دي چې ګډ مارنینګ او ګډ ایوینینګ او ګډ افټرنون او ګډ پلان او ګډ دی ای خو دا ګډ ګډ زو دی کنا او دوم ته طریقه دار چې فار دې ګر سلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم کذالک یبین الله لکم آیات دغرنګي وضاحت کوي الله تاسو تعالی آیات دادابو داداب د دخې قوانين د دخې لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ دا آداب قرانیه او احکام قرانیه ذکر شو نو په آخر کې شان د نبی علیہ السلام ذکر کړي رستو بیا چې د قران په شان د نبی علیہ السلام د احکام او د طریقو احترام او پاغي عمل هم پکار دي کنه ضروری دی مینم المؤمنون دا غي نه ذکر کړي بیا ته وګورئ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو لیستازنکم خامخا اجازت دی غواری استاسونا الذین آغا کتان ملکت ایمانکم چه مالکانی دی خلاسون استاسو مانا استاسو بین دی غلامان والذین آغا کسان لم یبلغو العلم والذین آغا ما شمان نزیو آیا او آغا ما شمان لم یبلغو العلم منکم چلانو دی رسید لی بلوغ تاسونا ثلاث مرات قدر وقتونو کې ثلاث اوقات من قبل صلاة الفجر مخد منذ سبانا وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة او په کوم وخت کې چې تاسو کده زیاتی جامع خپل په غرمه کې و من بعد صلاة العشاء او رسو د منذ دماز خطنن ثلاث عورات لكم دا دری اوقات دا پردیس تاسو دی لیتا علیکم نشت پتا سبانی والا علی ان پدی ما شمانو باندی دی مراحطینو باندی جناحن سگنا بادهن نرسو ردی وقتنونا توافون علیکم دیر تلون کی راتلون کی دی پتا سبانی بازو کم علا باز بازی تاسو پا بازو کذالک تغشان دی یبین اللہ لکم الآیات بیانی اللہ تاسو تا دا آداب والله علیم الحکیم والله کو ذات دے حکمتن والا دے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ او کل جورسی دا لکان استاسو بلوغ دا فلی استا جنون بیادی اجازت غواری هر وقتے کم استازن اللذین من قبلیم لکا جی اجازت غوختا گا کسانو چه مقید دینا بالغ شوی دی کذالک تغشان دیو بین اللہ و لکم آیاتی ہی وضاحت بی اللہ بیانی اللہ تاسو تا آداب قل احکام قل والله علیم الحکیم والله کو ذات دے و حکمتن والا دے والقواعد من النساء او هغه بډېګانې زنانا الله تی لا يرجون نکاح هغه چې امید نه لري د نکاح کولو فلی صالحن جناحن نشته پاغي باندې څه ګنا اي يضعن ثيابهن دا چې کی دي بعضي جامې خپلې زیاتی جامې خپلې غیر متبرجات بزینا قضا ته حال کې چې نه به اختیار کوون به خپل ډول الله وان یستعففنا او غریزان خبجو ساتی خیر اللهن دا ډېر غره دی لا والله سميع عليم والله تعالی او ريبن کې دار خبرې دې کوه په هر مخلوق پل ایسال الاما حرج نشتا پړون باندې سګونا ولا عل الاعرج حرج او نه په ګل شل باندې سګونا ولا عل المريض حرج او نه په نارو باندې سګونا ولا لان فسكم نه پتا سو باندې انتا کلو دا چې قران کوي من بيوتكم دخل قروننا او بيوت ابائكم یاد قرونو د پلارانو استادونا او بيوت امهاتكم یاد قرونو د میندو استادونا او بيوت اخوانكم یاد قرونو درونو استادونا او بيوت اقواتكم یاد قرونو د خويندو استادونا او بيوت اعمامكم یاد قرونو د ترونو استادونا او بيوت عماتكم یاد قرونو د پپوگانو استادونا او بيوت اخوالكم یاد قرونو د ماماگانو استادونا او بيوت خالاتكم یاد قرونو د ماتيگانو استادونا استاسونا او ما ملکتم مفاتحه یاد قرونو داغا چانا چه مالکانی دی مالکانی اتاسو دا کنجانو داغی داغی یاد چه مالکانی اتاسو دا کنجانو داغی او صدیقکم یاد آغا رشتینی دوست لیسا علیکم جناحون نشت پتاسو باننس گنا انتا کلو جمیعا دا چه خوراک کوئے ٹولو او اشتاتن یا زن زن لا فیضا دخلتم بیوتا کله چې ورننوز ایک کورونو تا یو کور تا پا دی کورونو کی یا کلو کورونو تا تشتی فسلیمو علا انفسکم سلامو کے پوسیدن کداغی کور دو بانده یو مانا یا سلامو کے پخلو زاننو دا پاغ صورت کی جی کور تشتی تحییتم من عند اللہ دعا دا جوند دا اللہ نا مبارکتن برکتن والا دا طیبتن لو خوشالهی سبب دړو د خوشاله دی کذالک دغه شان دی یبین الله لكم الآیات وضاحت کی الله تاسو ته د آداب او کلو د احکام او کلو لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوښې عمل پیوکه